کا تو امام ہے الیاس قادری، اصلت کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فلقت کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، یا آتا ہے غم فرقت دل او شاق کو بے حد ہے، یہ بیمار مدینہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ بیمار مدینہ ہے طبیب ہو تم نہ سمجھو گے، تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے، غم فرقت دینے شاق کو بے حد لاتا ہے، دکھا دو سبز گنبد کی بہار یا رسول اللہ، دکھا دو سبز گنبد کی بہار یا رسول اللہ، دکھا دو سبز گنبد کی بہار یا رسول اللہ، رسول اللہ نہ جانے کب مدینے کا بولا مجھے کو آتا ہے، نہ جانے کب مدینے کا بولا آتا ہے، غم فرقت دینے او شاق کو بے حد رولاتا ہے، مجھے اس کے مقدر پل بڑا آتا ہے، مسافر جب بھی جاتا ہے مدینے کی طرف کوئی مسافر جب بھی جاتا ہے دکھا دو سبز گنبد کی بہار یا رسول اللہ دکھا دو سبز گنبد کی بہار یا رسول اللہ مدد سرکار فرماتے اگر کوئی مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ اگر کوئی مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تڑپ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت گنبد جگ مگاتا ہے وہاں دل رات کا سبز گنبد جگ مگاتا ہے وہاں دل رات کا سبز گنبد جگ مگاتا ہے وہاں دل رات کا سبز گنبد جگ مگاتا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:50:18 ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے گورے غریبان وطن سے خوف آتا ہے، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سناتا ہے سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سخاوت تیرے گھر کی ہے، عنایت تیرے گھر سواری جھولیاں بھر بھر لاتا ہے، برستی ہے خدا کی اس پہ رحمت جھو میں کرتا ہمیں محبوب میں جو بہاتا ہے ہمیں محبوب میں جو کوئی دو آنسو بہاتا ہے۔ اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت بلاؤ الوا کے جام الفت، بلاؤ الوا کے جام الفت رحمت نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میں آگ ایسی لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگا سینے میں آگ ایسی لگا سینے میں آگ الفت بھلائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پالت اگر نہیں میری ایسی حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوثِ جلی کا صدقہ حسین ابن علی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وفضل الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ.

اکثر نگاہیں نیچی رکھتے تھے, تو اکثر نگاہیں نیچی رکھنا یہ سنت ہوا. ضرورت اوپر دیکھنا بھی ثابت ہے, خصوصاً وحی کے انتظار میں. اور حیا سے اکثر نگاہیں نیچی رہتی تھی. تو اب یہ کہ صرف نعرہ لگایا تو انشاءاللہ کہا, یہاں بھی کلام ہے کہ نیت نہیں ہے کہ نظریں نیچی رکھیں گے اکثر, یہاں بھی کلام ہے. ذہن بنانا پڑے گا کہ اگر ہم نگاہیں نیچی رکھیں گے, مطلقاً نگاہیں نیچی رکھنا ہر وقت یا بات کرتے ہوئے نگاہ نیچی ہونا ہی اس کو سنت نہیں کہیں گے, لیکن اکثر نگاہ نیچی رکھنا سنت ہے. اور بات کرتے ہوئے بھی چہرے پر نظر گاڑنا سنت نہیں ہے. تو کوشش کی جائے کہ نگاہ نیچی کر کے بات چیت کی جائے, اکیلے بیٹھے ہیں تب بھی نگاہ نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے, تاکہ یہ نگاہیں جو ہے نا یہ کنٹرول کرنا ان پر آسان ہو. ورنہ ابھی یہاں تو چلو ماحول ایک مدنی ماحول ہے, باہر جو کچھ ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں کس قدر بدنگاہی کے سامان باہر ہے. تو اب نگاہیں نیچی کرنے کی عادت گھر میں بھی ہوگی تو باہر نکلیں گے تو اس عادت کا آپ کو فائدہ ہوگا. اب بدنگاہی کرنے کا عذاب ذہن میں رکھے کہ جو اپنی آنکھوں کے حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی, اس کی آنکھوں میں بروز قیامت آگ بھری جائے گی, اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی. تو وہ کیسی سلائی ہوگی, کیسی آگ ہوگی, خدا بہتر جانے. دنیا کا دھواں تو برداشت نہیں ہوتا, آگ تو دور کی بات ہے, وہاں کی آگ, دنیا کی آگ کے, دنیا کی آگ وہاں کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں ڈرا کر اپنے آپ کو اس پر تکلف کرنا پڑے گا, بار بار اٹھ جائے گی تکلف کرتے, جس کا ذہن بن جاتا ہے نا اس کی عادت پڑتی ہے. اکثریت کا ذہن, اکثریت کا مطلب غالب اکثریت کا, لاکھوں میں کسی کا ذہن بنتا ہوگا کہ وہ نگاہ نیچی رکھے, باقی وقتی طور پر رکھ لیتے ہیں, ابھی بہت سو نے رکھی ہوگی لیکن ابھی تھوڑی دیر ہوگی تو بھول جائیں گے, پھر یہاں سے اٹھیں گے تو بھول جائیں گے. ابھی شریف ہو کر بیٹھے ہیں, ابھی تھوڑا جوش آ جائے گا تو دھکا پیل بیٹھو بیٹھو کر کے شور مچانا شروع کر دیں گے. بیٹھو بیٹھو کہتے ہیں نا یہ شور کا سبب ہوتا ہے, تو یہ بیٹھو بیٹھو بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں جو مائک پر کہہ رہا ٹھیک ہے اس کو کہنے دینا چاہیے تاکہ اس کی آواز سب تک پہنچے, باقی جو بیچ میں بیٹھو بیٹھو کہتا ہے اس کی آواز کم ہی مطلب سنی جاتی ہے, لوگ توجہ کم دیتے اس پر. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو اپنی کمزوری پر اپنی ناتوانی پر توجہ فرمائیں گے اور آنکھوں کو آزاد چھوڑنے کے نقصانات کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بچت کی صورت بنے گی. کہ پہلے آنکھیں بہکتی ہیں, پھر دل بہکتا ہے, پھر بعد میں وہ نہ ہونے کا ہونا ہوتا ہے. پہلے آنکھ اس کا دروازہ ہے. یہاں تک کہ فضول ادھر ادھر دیکھنا, ادھر ادھر ویسے دیکھنا جائز تو ہے, مگر قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہے فضول دیکھنے کا. یہ کیوں دیکھا, جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑے گی. ہاں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے گوارا جی, ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے کہ جو یہاں جن کی نگرانی رکھنا جن کی ذمہ داری ہے سیکورٹی حفاظتی امور, ان کو یہاں دیکھنا ہی ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے, کہیں کوئی نقصان پہنچانے کی ترکیب تو نہیں بنا رہا. تو اس وقت ان کی نگاہیں نیچے رکھنے کا موقع نہیں ہے, ہم لوگوں کا موقع ہے. یا آپ اسکوٹر چلا رہے ہیں تو اب نگاہیں نیچے نہیں رکھ سکتے, اب موقع ہے کہ دیکھیں کہ کہیں کسی کو مار نہ دیں. تو موقع کی مطلب مناسبت سے موقع محل کے اعتبار سے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانی چاہیے, کوشش فرمائیے. لیکن بابا جو کار چلاتے ہیں, چلے موٹر سائیکل تو اپنی جگہ پر ہے جو آپ کے, جو کار چلاتے ہیں تو وہ چلے ان کو سامنے ونڈ اسکرین کے اوپر دیکھنا ہے کوئی سامنے آنا جائے, لیکن اب وہ ایک عادت سی ہے اوپر دیکھنا کار چلاتے ہوئے, سائڈوں میں دیکھنا, سگنل پر کھڑے سائڈوں میں, ایک بلا وجہ اس میں بھی اطراف میں بلا ضرورت دیکھنے سے بابا اندیشہ ہے کہ نہ دیکھنے والی چیز نظر آ جائے گی. تو اگر ڈرائیونگ میں بھی آنکھوں کی مشق ہو اور جو جتنا دیکھنے کا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی کہ جو دیکھنے کا ہے چلاتے ہوئے میں وہی دیکھوں, اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ دیکھوں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اطراف میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات تو وہ کوئی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے, جو جہاں اسٹاپ وغیرہ ہوتا ہے گاڑیاں رکتی ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہے, پھر اگر وہ چلا رہا ہے تو ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, برابر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, بے پردہ ہوتے ہیں. سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ کیسا ماحول ہوتا ہے کاروں کا. تو اس لیے اطراف میں دیکھنے میں یہ خطرات تو ہیں کہ وہ نظریں جو ہیں وہ غلط چیزوں پہ پڑتی رہیں. اوپر دیکھیں گے تو سائن بورڈ ہوتے ہیں, سائن بورڈ میں بھی عموماً بے پردہ عورت بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر یہ کہ وہ اس کے اوپر کو وہ اسکرین بنے ہوئے ہوتے ہیں جن پر تصویر آتی جاتی رہتی ہے بڑے روڈوں پر, اس میں بھی عورتیں ہوتی ہیں. بہت نگاہوں کی باقاعدہ نگاہوں کی مشق کرنی پڑے گی. وہ جس کا جذبہ ہوتا نا تو جذبہ خود اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یوں کر یوں کر یوں کر یوں نہیں کر, ادھر دیکھ ادھر مت دیکھ ادھر دیکھ, وہ خود ہی ترکیب بن جاتی اس کے. اب سب سے بڑی شرط یہ جذبہ ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, عذاب کا ڈر ہو, جس کو اس کے راستے اس کے لیے راستے بہت. جو بے خوف ہوتا ہے غافل ہوتا ہے اس کو کچھ میری بات میں ابھی بھی سوچکا نہیں پڑ رہا ہوں یار کیا بولتا ہے. فلمیں ڈرامے کا دور ہے ابھی, تو پوری بدنگاہی کا ایسا دور ہے کہ خدا کی پناہ. گرل فرینڈ رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو اب وہ کیا نکاحوں کی حفاظت کا ان کا ذہن ہونا ہے. آپ تو آئی گئے ہو اللہ کے گھر میں, یہاں سے کچھ لے کے جاؤ. اوکے, اگر نظریں نیچی رکھنے اور نظروں کے تحفظ کا تحفہ میں مل جائے نا, جیل خانے جو خالی ہو جائیں, اتنے شریف ہو جائیں نا, باحیا ہو جائیں نا, جیل خانے خالی ہو جائیں, کیونکہ یہ آنکھیں زبان یہی تو سب مارا ماری کروا رہی ہے. اور جیل میں کتنے ایسے ہی تقریباً ایسے ملیں گے کہ جن کی وہ آنکھ یا زبان نے ان کو جیل کے سریوں کے پیچھے دھکیلا ہوگا. یہ آنکھ جان بھی تو لیتی ہے, کسی پر نظر پڑی اور کوئی ترکیب آؤٹ ہوئی اور کوئی آ گیا تو مار بھی تو ڈالتا ہے, زخمی بھی تو کر دیتا ہے, مار بھی دیتا ہے. ایسے کیس تو ہوتے ہیں نا کہ اس کی بہن تھی اس کی گھوم گئی, بیوی تھی اس کی گھوم گئی, کیوں دیکھا جا رہا ہے ٹش ٹش ٹش ٹش. ہمارے یہاں تو یہ بالکل آسان کھلونا بن گئی ہے نا, تو جان گئی یا کچھ کر ڈالا پھر پتا چلا تو اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا باپ خر دماغ ہو اور گھومے اس کی اور ڈھونڈتا ہو پھر فائر کر دے مار دیتے ہیں. یہ آنکھ بڑے فساد کرواتی ہے. اپنے برآمدے میں کھڑے رہ کر سامنے والی کھڑکی وہ دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے, وہ نکلا اور نوٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہماری کھڑکی کے اندر کیوں دیکھتا ہے. میری جوان بہن اندر ہوتی ہے, میری بیوی اندر ہوتی ہے, جوان بیٹی ہوتی ہے, اس نے آ کے مارا ماری کر دی, پھر دونوں اندر بند ہو گئے سریوں کے پیچھے کہ کس نے آنکھوں نہیں تو کروایا. ایسے بہت آنکھیں غلط کام کرواتی ہے, کئی عیوب دکھاتی ہے, بہت گندے مناظر دکھاتی ہے. آنکھیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم اس سے ٹھیک ہے راہ دیکھیں, مسجد جا رہے ہیں تو اس کا راستہ دیکھیں, حلال روزی کمانے جا رہے ہیں تو بازار کا راستہ دیکھیں, ٹھیک ہے جو ضرورت کی چیزیں ان کو دیکھیں, ماں باپ کو دیکھیں شفقت کی نظر سے, ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا, ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملتا ہے, حج بھی حج مبرور مقبول حج, تو سو دفعہ دیکھیں تو گویا سو دفعہ حج کیا آپ نے. اپنے بچے کو شفقت سے دیکھیں, صلہ رحمی کی نیت سے دیکھیں, اس کا بھی ثواب ملے گا. عالم کا چہرہ دیکھنا حدیث شریف میں عبادت ہے, اس کو دیکھیں. مسجد کو دیکھنا عبادت ہے, مسجد کو دیکھیں. اللہ دیکھا ہے تو مدینہ دیکھیں, مکہ دیکھیں, کعبہ دیکھیں, گنبد خضرا دیکھیں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. قرآن پاک کو دیکھنا عبادت کی نیت سے یہ ثواب ہے. تو جو دیکھنا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے, وقت نہ دیکھنے کے کاموں میں پڑ گئے. وہ کیا تمنا ہے بابا, وہ ہے نا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا, پردہ فرمایا, دنیا سے رخصت ہوئے, تو حضرت سیدنا زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, بڑے عاشق رسول تھے, انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے محبوب کے جلوے دیکھتا تھا, اب محبوب کا جلوہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, میں نہیں دیکھ سکوں گا. تو یا اللہ جب محبوب کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکوں گا تو اب ان آنکھوں کی مجھے حاجت نہ رہی, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, اب کوئی مصرف ہی نہیں ہے اس کا, تو یا اللہ اپنی آنکھیں واپس لے لے. دعا یہاں دعا ختم ہوئی, یہاں ان کی بینائی چلی گئی, نابینا ہو گئی. وہ آنکھوں کی قدر جانتے تھے ہم لوگ. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار, تمہارا رخ زیبا نظر آئے. وہ کسی نے کہا نا, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں, اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. سبحان اللہ کہنا ہے, راضی ہونا ہے, پر آنکھوں کا وہ صحیح مصرف کی تڑپ کہاں سے لانی. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں, اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے, اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ ذہن بنتا ہے نگانی کی کرنے کا؟ میں ایک دم جذبات میں ہاتھ نہیں اٹھانا, پھر یہ جس طرح جیسے میں بیٹھا ہوں, میں دیکھتا بھی تو ہوں, دیکھتا ہوں, میرا موڈ ہوتا ہے دیکھتا ہوں, کبھی میں بیٹھتا ہوں کبھی جیسا موقع. تو کیا آپ بھی اسی طرح کرنے کے لیے؟ تو ایک دم زور سے انشاءاللہ نہیں بولنا, ذہن بنتا ہے. کون کون کوشش کرے گا؟ سارے کوشش کرے, اللہ کرے آپ واقعی کوشش کرو, اللہ کرے. اب جو آنکھوں کو اتنی جھکا کر رکھنے کا ذہن رکھے گا, اب ظاہر ہو فلمیں ڈرامے دیکھنے کا تو اس کے لیے تصور ہی نہیں ہے, وہ کیا دیکھے گا فلمیں ڈرامے؟ مدنی چینل زندہ باد, اب پھر مدنی چینل اوپر ہے, اس کو دیکھنا آنکھیں اٹھا کر, یہ اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. تو جہاں آنکھیں اٹھانی ہے گنبد خضرا مدینے میں جائیں گے تو یوں دیکھیں گے, ارے یہ گنبد خضرا یوں تو دیکھنا نہیں ہے, یوں دیکھنا. تو یہ کہ موقع کی مناسبت سے, جیسے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان بیان فرماتے ہیں, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھ ماشاءاللہ. تو میرے حقا کی حیا سے جھکی ہوئی نظروں پر, شرم و حیا پر درود بھیج رہے نیچی نظروں کی. اور میرے آقا جب اوپر دیکھتے تھے تو لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیتے تھے, اونچی بھی نہیں ہے نا اونچا دیکھنا. تو آقا کی ہر ادا پر لاکھوں سلام ہے, نیچے دیکھے تب بھی لاکھوں سلام, اوپر دیکھے تب بھی لاکھوں سلام. کہ میرے آقا کا نیچے دیکھنا بھی مقصد کے تحت ہے, اوپر دیکھنا بھی مقصد کے تحت ہے. فضول کچھ بھی نہیں کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا ایک تو یہ بینی وزر ناک کو بھی بولتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اعلی حضرت کی مراد یہاں یہ ہو, لیکن یہ نیچی نظروں کی بات ہے تو اونچی بینی سے مراد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دونوں کا نا کہ خوبصورتی اسی میں آئے گی کہ اونچی بینی سے مراد اوپر دیکھنا لیا جائے. سرکار اوپر دیکھتے تھے تو عرش پار نگاہ چلی جاتی تھی, اور نیچے جب دیکھتے تھے تو زمین کے نیچے تحت الثرا بولتے ساتویں زمین کے نیچے میرے آقا دیکھ لیتے تھے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوتو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ قیام نہیں. یعنی اس نیچی نظروں والے آقا پر اوپر نیچے آسمان و زمینوں کی کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو, مگر ظاہری نظر نیچے ہے, حیا سے جھکی ہوئی ہے, نظر سب کچھ آ رہا ہے. ہمارے اندر تو وہ خوبی نہیں ہے, نہ ہم اس کے اہل بھی نہیں, صلاحیت بھی نہیں اس کی کہ سب نظر آئے تو ہمارا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بس ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے نگاہیں نیچے رکھ کر چلنا ہے, نیچے رکھ کر بات کرنا ہے, نیچے رکھ کر گھر میں بھی بیٹھنا ہے نیچے رکھ کر, کوشش یہ کرنی ہے. چاہے اپنے بچوں کی امی سے بات کریں نیچے نظر رکھ. جن کو دیکھنا جائز ہے ان کو دیکھنا جائز ہے, ضرورتاً دیکھے بھی, لیکن عادت بنائے نیچی نظر رکھ کر بات کرنے کی, تاکہ کبھی اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آ جائے. غیر عورت سے تو آپ کی نگاہ نیچی رہے, نوبت تو آتی رہتی ہے نا. بازاروں میں جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو تو کتنی نوبت آتی ہے, آپ خود جب بازار میں جاتے ہیں تو کتنی نوبت آتی ہے اجنبیہ سے. مسجد میں جاتے ہیں, محلے میں سے گزرتے ہیں, سیڑھی چڑھتے اترتے ہیں اپنے فلیٹ میں, ہر جگہ عورتوں کا راج ہے, جدھر دیکھو عورتیں. اس لیے اب ان عورتوں کو تو ہم برقع پہنانے سے رہے, ہم اپنی آنکھوں کو برقع پہنا دیں, یہ اپنے اختیار میں, وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. برقع پہنانا عورتوں کو ہے نا, نگاہ نیچی رکھنی اپنے اختیار میں ہے بالکل, کوئی انکار نہیں کر سکتا, قیامت میں جواب نہیں دے سکتا کہ میں مجبور تھا اس لیے بد نگاہی کرتا تھا, معاذ اللہ اختیار میں ہے. قرآن پاک میں ہم کو اس کا حکم فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب فرما دو مومنوں سے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں. اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, قل للمؤمنات یغضن یغدن, قل للمؤمنات یغدن من ابصارہن, ان خواتین سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. کاش حکم قرآنی پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے. دیکھو مجھے کوئی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ آپ کو بار بار بار بار کہتا ہوں نگاہ نیچی رکھو, مجھے میرا کیا جاتا ہے, آپ نہیں کرو, دنیا کر ہی رہی ہے جو کرنا چاہتی ہے, آپ نے کیا بگاڑ دیا سوائے دل جلانے کے. جیسے اب او فیر کر کے ہم نے کچھ باتیں کی تھی, ابھی آپ لوگ تو سبھی ہوں گے اس میں, خدا کی قسم ابھی تک میرا دل جل رہا ہے کہ آج یعنی کہ جو نقشہ میں نے یہ دیکھا اور جو پھر درخواستیں کی میں نے, اب میرے نصیب میرا دل جلتا ہے مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ. یعنی کہ نقصان کسی کا ہوتا ہے دل اپنا جلتا ہے, صدمہ اپنے کو ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا دل بھی اللہ کی یاد میں جلے, اور جو غفلت کرتے ہیں اللہ کی یاد سے ان کے لیے بھی جلے, یہ بھی ثواب ہے. ماشاء اللہ وہ آیت مجھے وہ جزاک اللہ, یہ پارہ 18 سورۃ النور کی وہ جو عورتوں کے بارے میں جو ہے, وہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, ترجمہ کنزول ایمان, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو اس حکم کی جو انہیں تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ مردوں کو جو نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا نا, تو یہ جب غیر عورتیں ہوں تو ان کی موجودگی میں نظریں کچھ نیچی رکھیں, اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جب غیر مرد ہوں تو ان کی موجودگی میں نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کہ بازار سے ہم گزرتے ہیں تو غیر عورتیں ہوتی نہیں ہوتی, ساری ماں بہنیں تو نہیں ہوتی, اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں ماں بہن کی نیت سے دیکھتا ہوں, ظاہر ہے اس کے پاگل پن پر اپنے کو مور لگانی پڑے گی کہ یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہو. تو قرآن کہہ چکا انما المؤمنون اخوة, مومن بھائی بھائی ہیں, تو سارے مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں ان مانو کر, تو نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے, لیکن ان ماں بہنوں کو دیکھ نظر بچانی ضروری ہے کہ یہ ان سے شادی جائز ہے. جن سے شادی جائز ہوتی ہے نا, یعنی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا, جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا ان سے نگاہیں بچانی ضروری ہے. اب جیسے کہ بچوں کی خالہ جس کو عام طور پہ لوگ, مجھے بولنے مزہ نہیں آتا, وہ اس کے بغیر شاید سمجھیں گے نہیں, سالی جس کو بولتے ہیں, اس سے اگرچہ اس کی بہن موجود ہے تو دونوں بہنیں ایک وقت میں نکاح حرام ہے, مگر اس کو طلاق دے دی یا فوت ہو گئی تب اس سے شادی ہو سکتی ہے, تو پتا چلا کہ وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام نہیں ہے, وہ اس لیے اس سے پردہ ہے. خالہ زاد, ماموں زاد, پھوپھی زاد بہنیں جو ہیں ان سب سے پردہ ہے, چاچی سے پردہ ہے, تائی سے پردہ ہے, مومانی سے پردہ ہے, پھوپھی سے پردہ نہیں ہے, خالہ سے بھی نہیں ہے, بھابھی سے پردہ ہے. دیور بھابھی تو بہت ہی, تو حدیث شریف میں موت قرار دیا کہ دیور کے حق میں بھابھی موت ہے. یعنی عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت حکم ہے کہ یہ بے تکلف بن جاتے ہیں تو پھر بعضوں کا نہ ہونے کا ہونا ہو جاتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنا ذہن بنائیے اللہ اور رسول کی پسند کے کام کرنے کا, اور نگاہ نیچی کر کے آپ چلیں گے پھریں گے تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت میں آپ کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ جس کی انتہا نہیں. آپ اس کو ٹرائی کر لیں, نگاہ نیچی کر کے آپ کسی کو انفرادی کوشش کریں, اس کا فرق اور بے باکی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے آپ نیکی کی دعوت میں اس کا فرق آپ دیکھ لیں گے, بلکہ آپ کچھ نہیں بولیں گے نا, خالی نگاہ نیچی کر کے اس سے ملیں گے اور ہاؤ بھاؤ کر اس کا حال احوال دریافت کریں گے نا, تو بھی اس پر اثر پڑے گا. آپ چلے جائیں گے تو یار یہ کیسا تھا, داؤد اسلام میں جا کر کیسا ہو گیا یار, اپنے کو بھی جانا چاہیے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, الصلاة والسلام.